Heu pensat mai que sou una mica diferents? Que podríeu oferir coses extraordinàries al món si trobéssiu la manera que la gent se n'adonés? Llavors sabeu perfectament com se sentia un servidor. Digues, Flynn. Quin és el problema principal de la societat d'avui dia? Els cordons de les sabates. Que es descorden cada 2x3. Per això he inventat un calçat sense cordons. Les sabatomitzades. Ja està! I com te les trauràs, set ciències? Quin friqui! Es creu molt llest, però fa pena! Volia fugir aquell dia. Però no pots fugir dels teus propis peus. Només científics. No totes les sardines estan fetes per nedar, fill. No les entenc, les metàfores de pesca! Què he dit? No pateixis. Rei, jo les trobo perfectes, les teves sabates. Tothom em troba estrafolari. I què? Segur que ells també els hi trobaven. Què et penses? I mira on van arribar. Ho guardava pel teu aniversari, però... té. Una bata de laboratori professional! Com les que porten els bons! Em va la mida! El món necessita la teva originalitat, Flynn. Només has de créixer una mica. I sé que algun dia faràs coses molt importants. A partir d'aquell moment, em vaig proposar de fer un gran invent. El televisor amb comandament a distància. Algun dia. El descalvador capilar. El cotxe volador. El vocalitzador de pensaments d'Amico. Calles, que sóc. No, Steve! No, no, no, no, no, no! Sisplau, deixa'l! Els ocells rata! Ei, què passa, petitó? Ai! El meu somni era ajudar el meu poble, situat en una illa molt petita amagada sota la lletra A d'Atlàntic, que es deia Coll Amunt. Eren famosos per les sardines. Fins que la fàbrica de sardines en conserva, Baby Brent, va tancar per sempre quan tota la població mundial es va adonar que les sardines fan fàstic. Al cap de poc, no vam tenir més remei que menjar-nos les que no volia ningú més. Cuites, fregides, bullides, assecades, caramelitzades i liquades. La vida es va tornar grisa i insípida. Però quan semblava que estava tot perdut, em vaig encarar la derrota i vaig trobar l'esperança. Em dic Flynn Lockwood. I estava a punt d'inventar una màquina que convertiria l'aigua en menjar. Steve, gran amic i company fidel. Steve! Puc comptar amb tu per una feina molt dura? Dura. Sí, ho sabia. Motor pitjant, memòria activada, plànols brutals, iniciant nanomutació. Matriu de radiació assegurada. Ordinador engegat. Ratlles UAIs completades. Iniciant pausa pel cafè. Connexió a la xarxa elèctrica. potenciant conversió d'aigua en menjar. Hidratant matriu de proteïnes. Calibrant patró de gust. Preparant llançateca. Carregant veu de màquina guai. Hamburguesa amb formatge. És una passada. A la gent li encantarà. Escanejant mà. Ostres, quin tio més rarot. Restablint corrent a la torre. Ah! Ostres. Adéu, pare. Flynn. No trobes que ja toca deixar estar això dels invents i buscar una feina com cal? No, per què? Doncs perquè aquestes coses que fas sempre acaben en desastre. Els ocells rata, sí, es van escapar i es van multiplicar ràpidament, però vaig plantar cara al problema i els vaig eliminar. Billy, fes-te el mort! Flynn, no s'ha de llançar la xarxa on no hi ha peixos. Com? Vull que treballis a la botiga de pesca. A la botiga? Ostres, pare, no! És una bona professió. Estic a punt d'acabar l'invent. El connectaré a la central elèctrica perquè tingui més potència i funcionarà. I podràs vendre menjar a la botiga i ja no haurem de menjar més sardines. I serà una passada! Ho sento, fill. No vull més invents. Pare, sé que me'n sortiré. I la mare també ho sabia. Feia gairebé 10 anys que s'havia mort la mare. I el pare encara no m'entenia com ella. Pare, jo no volia... Vinga, anem a obrir la botiga. Tim i fill, esquers de sardina i ormejos. T'agrada? Mhm. Sardines Baby Brent. Envasades a mà, a coll amunt. Com a alcalde, sé que ha arribat el moment de deixar enrere el nostre passat d'envasadors de sardines i mirar cap al futur del turisme sardiner. Per això, sense consultar-ho a ningú, m'he gastat tot el pressupost municipal en el que hi ha sota aquesta lona, una cosa que descobriré avui al migdia. Dia, amb la presència en directe d'en Baby Brent. Ei, hola a tothom! Què passa, col·legues? Hola! Ei, som Baby Brent! Què fas? A pilar llaunes amb una foto meva de petit? Ui, ui! I què? Qui vol venir a veure com tallo la cinta a la inauguració de l'alcalde? La tallarem amb aquestes bèsties per ajudar a salvar el poble! Ostres! Catxau! Apa, doncs, Sabrina! Sí, senyor! Visca, colla amb un! Quina gràcia! Escolta, no hi vols anar, a la inauguració? No, no, vés-hi tu. Ja m'hi quedo jo, a la botiga. De debò? Vols dir que te'n sortiràs? Sí, home, sí, tant, no pateixis. Molt bé, doncs. Tornaré d'aquí a mitja hora, capità. D'acord. Adéu. Aquest poble de mala mort em queda petit. Jo vull ser gran. Vull que la gent em miri i digui... Quin tros d'alcalde! Aquest projecte ha de funcionar. Ha de funcionar! Si no, seré un alcalde esquifit d'un poble esquifit, ple d'endrapassardines amb cervells esquifits! No ho diu per mi, oi? Ui, tu no, Brent. I ara, tu sempre t'he vist com un fill. Com anem? Sota aquesta lona hi ha la millor atracció turística que hagi construït mai la humanitat. Només ens falten 17.000 gigajoules més. Una atracció... Vinga, vinga, vinga, vinga! Pots saber què fas, Lockwood? Res, només m'agafo les mans darrere l'esquena en senyal de respecte. Vols que et digui què ets, tu? Què? Un enredaire! Un cabarús! Veus l'angelet del meu fill, en Cal? Què passa? No saps com l'estimo, és fill únic. I vull que tingui un bon futur. Un futur en què no espatllis aquest dia tan important amb una de les teves bestieses tecnològiques. Tot això ja és aigua passada. Veus aquesta lentilla d'aquí, Lockwood? Aquesta lentilla et representa a tu. D'acord. I el meu ull representa el meu ull. Molt bé. Et tinc posat. L'ull a sobre. Ostres, una travessa tan vermell. I una de les cadenes més importants ho retransmetrà en directe i ens enviaran el seu presentador més experimentat. I enviarem la becària i ja està. És mona i és supersimpàtica. Home, són les qualitats que busquem en una presentadora del temps. Becària, t'agradaria fer la informació del temps des d'una illa de mala mort al mig del mar per fer-li un favor al meu cosí? De debò? És fortíssim, Manny, meteoròloga professional provisional. A veure què ens sembla. Bon dia, Amèrica. Sóc la Sam Sparks. Hola, Amèrica. Aquí la Sam Sparks. Amèrica, hola. No t'havia vist. Sóc jo, la Sam Sparks. I he vingut travessant l'oceà. Quan arribi l'equip de la cadena de televisió, us cuidem de somriure i cridar. Sí, senyor. Quina idea més bona. Canal Meteorològic. La informació del temps tant si hi ha temps com si no. Connectem amb Coll Amunt, on avui presentem una novetat especial, o més ben dit, una nuvolositat. Teniu un dia ben gris, becària. Hola, Sam Sparks, sóc Amèrica. La temperatura és de Coll Amunt i, en fi, sentim què diu l'alcalde. Gràcies i donem la benvinguda als telespectadors de tot el país. Estan a punt de presenciar un esdeveniment històric que canviarà per sempre el destí d'aquesta població. I ara, per tallar la cinta inaugural, ens acompanya el fill predilecte de Coll Amunt, en Baby Brent. Està igual que sempre. Sí! Ah, sóc la millor persona de tot el poble! Síntesi de menjar. Endavant! S'obedeixen els pèls del pit. Em passa alguna! Visca! Vet aquí l'atracció que feia temps que esperava tothom. Sardinalàndia! Amb atraccions i exposicions. La Flipper, la sardina més grossa del món. I el seu cèrcol amb flames gloriós. Els que siguin a la zona d'esquitxada, que es preparin! Visca! Hamburguesa amb formatge. Lopo! Va, un segon! És que ara no em va bé! Com han vist, en aquest poble se les empesquen totes per tirar endavant. Ah, perdó! Detingut, Lockwood! I sort que només has causat danys superficials a Sardinalàndia! Sí, home! No hauria de córrer amb les tisores! Compte! tranquil·la. No t'he vist. Fa mal i prou. Perdona, més que estic molt alterada. Un imbècil ha agafat un coet casolà, m'acaba de destrossar la carrera. Un moment. Què et passa als peus? Què és això? Unes sabatomitzades. No, no es poden treure. Com molen! Ah! Podrien ser la solució a l'epidèmia de cordons descordats. De què estan fetes? D'algun adhesiu biopolímer elàstic? Sí. Exacte. En fi... Caram, com brillen! Em dic Sam. Jo! Jo, Flynn! Steve! Oh, és un vocalitzador de pensaments de Mico? Steve! Ha! Increïble! Les has fet tu, totes aquestes coses? Oh, m'has embestit amb el coet! I tu m'has trepitjat la cara! T'he demanat perdó! Oh. Saps el que costa triomfar en el món de la meteorologia? He passat tota la vida preparant aquest moment. Només et donen una oportunitat! I si no te'n surts, ja te'n pots tornar a netejar per altra. Formatge? Oh! Això només pot voler dir que... Informen que la nostra meteoròloga becària humiliada ho vol tornar a provar. Gràcies, Patrick. Senyores i senyors, ja sé que no s'ho creuran, però en aquests moments em trobo sota una pluja d'hamburgueses. Diuen que no plou mai a gust de tothom, però no em negaran que una pluja així és un gust. Per aquest poble que s'ha passat la vida menjant sardines és un autèntic manà del cel. És infinitament més bo que les sardines! Això serà molt gros! Aquesta pluja de menjar l'ha provocat intencionadament el científic aficionat Flynn Lockwood! Oh? En Flynn Lockwood? Hola! Ah! Doncs t'ha detingut per carregar-te a Sardinalàndia! Flynn, això ha sigut una passada! Ha trucat al productor i ha dit que... Què passa? A la gent li encanten les pluges de menjar! Pluges de menjar? Què? Podria superar Sardinalàndia i tot! Pots fer que torni a ploure a menjar? No. Doncs no sé si serà... Ho tornaràs a fer? Però què us agafa? Sisplau, sisplau, sisplau, sisplau, sisplau... Sisplau. Sí! No. Deixa'm-ho provar un cop més i prou. Saps molt bé que ha sigut sense voler. Ja ho sé, que caiguin hamburgueses del cel no és una cosa natural. Ja, però aquest invent podria salvar el poble. Estaries tan orgullós de mi. Ja podríem... A més... Ai, no, mira, jo, la noia... Em pots mirar els ulls i dir-me que ho tens tot controlat i que no acabarà en un desastre? Sí? No tinc tot controlat i no acabarà en un desastre! D'acord. Gràcies! De res. Molt bé! Sam, aquí. és on es fa la màgia. Epa, epa, epa, epa, epa, epa. Benvingut, Flynn. Caram! Es nota que passes moltes hores sol. Com? Funciona així. Per dalt, entra aigua. I per baix, surt menjar. L'has llançat a l'estratosfera preveient que provocaria un canvi de fase molecular del vapor de la capa de cumulonimbus? Vaja, una observació molt aguda, sí, senyora. Vull dir que... els núvols segurament porten aigua i... esclar, deu ser per això que has llançat el coet cap amunt. Esclar, esclar, sí. per això ho he fet... esclar, expressament. Sí. Esclar. Sí. La màquina es basa en el principi de mutació hidrogenètica. Yeah. Es bombardegen les molècules d'aigua amb una radiació de microones que provoca una mutació en la seva recepta genètica i les converteix en qualsevol tipus de menjar. Com ara... pizza? Sí. Puré de patates? Sí. Pèsols? Sí, també són menjar. Un bistec? Sí. Pomes? Mm-hmm. Crema de poma? Sí. I un entrepà de bacon? Em sembla que he dit qualsevol tipus de menjar. Aletes de pollastre? A veure, pensa en el que vulguis dir, si és menjar, sí que es pot I fer. I un raba? Oh, un raba, també és menjar. Oh, i gelatina? T'agrada la gelatina? No t'ho pots ni imaginar. A mi també m'encanta! I la mantega de cacauet, oi? Ui, no, tinc una al·lèrgia terrible als cacauets. Ah, jo també. I com es diu? Al·lèrgia als cacauets? No, la màquina. Ah, sí. Es diu fabricador lineal diatònic supermolecular dinàmic fractal. O per abreviar-ho... Fludus Motherfur. Fludus Motherfur? Fludus Motherfur. Fludus Motherfur? Fludus Motherfur. Ah, Manny comença a gravar, que ara farà menjar. Ara? És que resulta que no puc. Estar-me d'ensenyar-te un vídeo d'internet boníssim. Eh? Què és això? Quina monada! Prement, doblegant, connectant, enganxant, girant, pintant, encenent, mirant, motivant, col·locant. M'he passat 3 hores mirant-m'ho i ni me n'he donat. Ah, ja passa! Funciona. Què voleu per esmorzar? Ossets de gominola! Ep, tu, no. Que ja sabem com et poses amb els ossets de gominola. Què et sembla... ous? Amb torrades? Soc de taronja! I bacon! Què fas? Res. A l'ordinador! Codi de menjar, bacon cruixent, ous ferrats. I segur que no és perillós? No pateixis. Tinc un perillòmetre que ens avisa quan el menjar està a punt de sobremutar. Ah, i què passa si el menjar sobremuta? No ho sé, però no passarà. A veure, ara suposo que no petarà. Què? Bacon. Les hamburgueses només han sigut el començament perquè s'acosta un front d'esmorzar cap a coll amunt. El pronòstic és... derruixats, d'ous ferrats. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel and we're together, brighter than a lucky penny. When you hear the rain goes, disappears, dear, and back... Hola, Flynn. Què et sembla si tenim... Mira, fem un tracte. Tu continues fent que plogui teca. La meteoròloga ens fa publicitat i jo he demanat un préstec a un interès altíssim per convertir el poble en una utopia alimentària per turistes. Tu només has de fer que plogui menjar a 3 àpats diaris cada dia indefinidament. Ni d'aquí a 30 dies farem la gran inauguració de l'illa com una destinació de creuers imprescindible. Tothom arreu del món estarà encantat amb el teu invent. N'estàs segur? Seguríssim. Es veu que en aquest poble es manté el dret de cuixa. Coll avall! Senyor Lockwood, què podria fer ofres? Se la fot gominoles! Fa el bocats! Ara mateix! Sunshine, lollipops. sobralles. No hem de patir gràcies a l'últim invent del Lockwood. L'ulls que no veuen, perquè les catapulta allà on els ulls no les veuen. Per tant, el cor no són d'or. Una pizza dins d'un gall dindi, tot fregit i cobert de xocolata. Sóc jo, l'alcalde. Oh, vaja, el veig diferent. Que s'ha canviat el pentinat. Sí, senyor. Gràcies per fixar-t'hi. Que t'agradaria. Un 10% de descompte i ara... Ara me'n torno al laboratori. Si vols venir, t'ensenyo com faig el menjar. No, gràcies. Aquest menjar tecnològic és massa complicat per un vell pescador. D'acord. El que m'aniria bé és que m'ajudessis a la botiga. No puc, ara treballo amb l'alcalde. D'aquí una setmana fem la gran reinauguració del poble. Lockwood! Sí? Demà encara el meu fill fa anys. I no sé si podries fer ploure alguna cosa especial. És que ja tinc un munt de peticions. I a més, vostè sempre em tracta malament. Només serà una vegada, pel dia de l'aniversari del meu angelet. No ho sé. És que no vull forçar la màquina i... D'acord. Ja ho sabia que ho tenia difícil. Només volia que encara veiés com l'estimo. Em pensava que ho entendries. Ja saps que els pares sempre volem demostrar el nostre amor i afecte cap als fills. Merd, l'esperis! Ja sé què farem. Per molts anys, fill. Pare! Avui és el teu dia. Surt a divertir-te. Us estimo molt! Sou els millors! Jo també t'estimo, fill! Ui! Ensenyar el gelat perquè s'acumulés amb boles. No sé com ho podràs superar. Potser amb caramel líquid? Escolta, Flynn! Vols jugar a tirar boles de neu? Flynn, què et passa? És que no hi he jugat mai, a tirar boles de neu. De debò? No sé ni com s'hi juga. Hi ha algun sistema de punts o és... la mort? No, no hi he jugat mai si l'estifi tot tirar boles de gelat de xocolata. Oh. Com es fa? Així? No, més fort! Bona! Bona, bona, bona! Bona! Bona! Home, s'ha de reconèixer qui posa entusiasme. Bona! Bona! Bona! I bona! Nens, què passa? Bona! gelats, gelats i més gelats. Vet aquí l'última delícia amb què en Flynn Lockwood ha obsequiat al seu poble. Una allau de diversió en una jornada que l'alcalde ha declarat el dia de la neu de gelat. A més, l'alcalde convida tota la població mundial a agafar un creuer i venir aquest dissabte a la gran inauguració de Coll Avall. Un poble on es reuneix la crème de la crème. Une ville où se rend vraiment la crème de la crème. Voilà, hi ha mon dia d'un crème de la crème. Un poble on es reuneix l'èlit mundial. Ha sigut una cullerada informativa pel canal meteorològic. Sam Sparks, Coll Avall. Ja ho sé! Investigant! Practicant! Marcant! Esperant! Digui? Penjant! Levantant! Reanimant! Explicant el que faig... Flynn? Hola, Sam! Com estàs? Que bé! No sé si t'agradaria sortir amb... a fer una activitat amb mi, demà. D'acord. Molt bé, adeu! Quedem al bosc! Perfecte! M'he d'anar, Steve! Vigila'm el laboratori! I no hi ha ningú. On anem? Enlloc. És que he pensat que estaria bé que... sortíssim junts a passejar, com fan els amics. Mare meva! Què és això? Ostres! Oh! La gelatina m'encanta! Com que no m'havies demanat res, ho... ho he demanat jo per tu. Flynn? Flynn? Vine amb mi. Wow! He fet ploure gelatina tota la nit. L'he recollit tota amb l'ulls que no veuen abans que es llevés ningú. L'he portat aquí i l'he ficat en un motlle gegant de plàstic de Tupperware que havia preparat. No té misteri. Tot està fet de gelatina! El piano, els llums, el rotllo casset, la gelatina, l'aquari, la Venus de Milo amb la teva cara i el David de Miquel Àngel del costat, que també té la teva cara! Vinga, Sam, què esperes? Quina cosa, la gelatina. Sí, sí, ja. És un sòlid, és un líquid, és un polímer viscoelàstic compost de cadenes de polipèptids que es menja. En fi, que... és bona. Per què ho fas, això? El què? Dir una cosa superintel·ligent i després fer-te enrere. Saps guardar un secret? No. Però aquest cop, sí, i tant. En fi, mira... ja fa molt de temps, però jo també vaig ser... una set ciències. També? Quan era petita, anava amb cua, portava ulleres i estava molt obsessionada amb la meteorologia. Les altres nenes volien una Barbie i jo volia un radar meteorològic d'Apple Turbo 2000. I els altres nens es reien de mi amb una cançoneta penosa. No tenia cap gràcia. Continua. Vaig fer un canvi d'imatge. Vaig renunciar a tot això de la ciència i no es van tornar a burlar de mi. I encara les necessito, les ulleres, però no me les poso mai. Segur que estàs molt guapa. A veure... ui, no, què dius? Que te les posarem. Ai. Ostres! Què? Res. Espera't! És una goma de gelatina. I ara, el gran moment. veure, abans estaves bé, però ara... estàs preciosa. No, no és veritat. No puc sortir al carrer així. Ah, no? Per què no? Si així és del com ets, no? Superllesta. Una mica miop. A qui vols que no li agradi? Saps què? No havia conegut mai ningú com tu, Flynn, de debò. Jo tampoc. Vull dir, com tu. Ui. Flynn, t'estan trucant. Flynn, t'estan trucant. Això és el teu mòbil? Que estrany. Algú em deu haver canviat el timbre. Ui, és l'alcalde. Et fa res que contesti? No, no, no, fes contesta. Em sap molt de greu. És que és molt important. Només surt un moment, torno de seguir. Pare, has vingut! T'he d'explicar un munt de coses! Estic bé. Estàs perfecte. Vinga, anem! Ha sigut genial! He estat a punt de fer-li un petó a una noia i... Ah, hola! Mira! He de ser a la llista! Hola, Brian! Què? Deixes passar aquest tio! Si és un setciències! Hola, com anem? Ostres, gràcies! Un brindis per en Flynn i els seus bistecs boníssims! Oh, gràcies! És maco el lloc. Ostres, gràcies! Hola, Flynn! Lockwood! Hola, Er! Veig que no hi ha sostre. No, només has d'alçar el plat. I he fet ploure el que més t'agrada. Carn. Escolta, saps que demà hi ha la gran reinauguració del poble? Doncs l'alcalde m'ha demanat a mi que talli la cinta. Diu que el meu invent ha salvat el poble! No estàs orgullós de mi? No... no et sembla una mica gros, aquest bistec? Sí, és un bon bistec. No poden sortir tots de la mateixa mida. Que no has sentit el que t'acabo de dir? Fill, mira on t'ha... No tinc clar que sigui positiu, això que fas. Potser t'hauries de plantejar de parar la màquina. Tothom n'està molt content. Tothom ho està, menys tu. Quan m'acceptaràs, tal com sóc, en comptes d'entestar-te que m'avorreixi en una botiga de pesca? Molt bé. Ja veig que saps el que fas, que ho tens clar. Val més que no m'hi fiqui jo. Sempre està igual. No hi ha manera de fer-lo content. Qualsevol cosa bona que faig, ell me l'aixafa. Tens raó. El perillòmetre em marca el groc. I ara què faig jo? Jo t'ho diré. Declaro aquests frankfurts deliciosos! Com hi he entrat aquí? Demà és el gran dia, Flynn. El destí del poble depèn de la teva pluja de menjar. Podríem fer pasta i un piscolabis. Sé que no ens fallaràs. D'això, senyor alcalde, li he d'ensenyar una cosa. Què? Miri, l'estructura molecular d'un Frankfurt que va caure la setmana passada. I miri, l'estructura molecular d'un Frankfurt que ha caigut avui. La màquina emet una radiació de microones per mutar la genètica del menjar. Com més menjar demanem, més núvols absorbeix la màquina, més radiació emet i més probabilitats hi ha que les molècules del menjar sobrebutin. Crec que és per això que tot es fa més gros. Jo només he entès bla, bla, bla, ciència, ciència, ciència, més gros. I més gros és millor. A tothom li agradaran aquestes racions més grans. A mi em frigui. El meu pare troba que ho hauria de parar. Els genis com nosaltres no els entenen mai, els pares. Però, i si passa que... Per què vols l'aprovació d'un sol parent si tens la de milions de desconeguts? Per no parlar d'aquell bombonet de la Sam Sparks. I jo sempre t'he considerat com un fill, ja ho saps. I estaré tan orgullós de tu demà, quan tallis la cinta, salvis el poble i demostris a tothom que ets un gran inventor. Són faves comptades. Pots mantenir la màquina engegada, fer realitat tots els teus somnis i ser el gran home que sé que pots ser. O pots parar la màquina, espatllar-ho tot i caure malament a tothom. Com més gros, millor. Oi? Oh, i tant. Espaguet, espàrrec, espada i gambes. Espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, espaguet, deixin que els seus fills endrapin tant de menjar porqueria com vulguin a la zona infantil sense vigilància. Tinc la gent de gominola! I quan ja no puguin més, contemplin la posta de sol sobre el món Sobralles, del qual es protegeix una presa teòricament indestructible. Ens ha vingut a veure gent d'arreu del món, de llocs perillants com la Xina o Boca Raton. Em sembla que si tot... Flynn, t'he d'ensenyar una cosa. Que no surts a la tele, ho hauries d'estar retransmetent. Hi ha un problema, em sembla que el menjar s'està engrandint. Ja, és fantàstic, racions més grosses, a la gent li encanta. Escolta, no ho acabo de veure clar. Sam, i si la cosa se'ns indigesta al final? Per primera vegada a la vida, tothom està encantat amb una cosa que he fet. Per què no te'n pots alegrar per mi? Vés a fer la predicció del temps. Adéu. I sense més preàmbuls presentem l'heroi del poble i el meu fill metafòric, en Flynn. Gràcies! Gràcies a tothom! Gràcies! Visca! Visca! M'encanta la personalitat que tens, tio! Bren, no ens hauries de donar les tisores per tallar el cinta. Però... No! No, no pot ser! No me les podeu prendre! No! Sóc en Baby Bren! Mà estesa, home! Vinga, Flynn. Ja veus que tothom t'adora. Vent de sal i pebre? Orenga! Mamma mia! Sam, espera't! No, ho puc parar! Ho puc parar. Perdoni. Em sap greu. Perdó. Ah, no passa res. No! Ocells de gominola. Però no, Steve. Sam, escolta, ens encanten les tempestes, però sembles unes setciències. Aquest tornado de tomàquet es dirigeix a una zona amb criatures indefenses. Tinc mal de panxa. Cal! Ux, on vas amb aquesta goma als cabells? No em veia cap des dels anys 90. Tenim una emergència meteorològica. Connectarem amb la tempesta més tard i esperem que la Sam estigui una mica més presentable. Pup! Només hi hem d'enviar el codi d'anul·lació i tallarem la... Ah, què hi fa aquí, vostè? Fa 10 minuts que encarrego el sopar. Per què? Que passa res? No he de parar la màquina. Tothom corre perill per culpa meva. Ah, segur que no n'hi ha per tant. No. En fi, jo me'n vaig. Puc aturar la comanda amb el codi d'anul·lació. Enviant codi d'anul·lació. He tornat... He de pitjar el botó. Escolta, Flint! Vés-te'n a fregir espàrrecs! Oh! I un rama! Era l'única manera de comunicar-nos amb la màquina. Què ha demanat, exactament? Un bufet lliure fins a rebentar. Caramels, cítrics, gominoles, brexels, sushi, hamburguesa, formatge, brexels, gominoles, galetes, cítrics, caramels, maduixes. Tothom està sencer? Sí. Auxili! Ajudeu-me! El meu fill! Necessitem un metge. Hi ha algun metge per aquí? Ningú? Jo sóc metge. De debò? Ho era, a Guatemala. Vaig venir aquí per viure millor. Una gran decisió, oi? Com està, doctor? Està en coma alimentari. Massa menjar, porqueria. Necessito api, de pressa. Tingui. Pare? Ai, Cal! Cal! T'estimo, fill! Genial! Al final s'ha arreglat tot! No encara. Aquell tornado d'espaguetis només ha sigut un aperitiu comparat amb el que ens espera. Un aperitiu? Manny, connecta'ns! Som-hi! Un gran reportatge, Nancy! Ei, què? Quatre ulls! Calla, Patrick! D'aquí a poc ens trobarem a l'epicentre d'una tempesta de menjar perfecta. S'estendrà per tot el planeta! He calculat l'acceleració de Coriolis del sistema tempestuós. Primer afectarà Nova York. Després París. I després el pas de Jianghua de la Xina Oriental. I en 4 hores tot l'hemisferi nord es convertirà en un gran bufet lliure. Jo volia ajudar la gent, però al final ho he espatllat tot. Sóc una porqueria. I per tant, m'he llançat a les escombraries juntament amb aquests invents absurds. Una porqueria? Una porqueria? I una altra porqueria. Au, vinga, fill. Escolta, quan el vaixell comença a escurar i... No avança. Tranquil, que ja ho entenc. La mare es va equivocar amb mi. No sóc inventor. M'hauria d'haver plegat quan m'ho vas dir. Mira. Quan plou, t'has de tapar. Pare, ja saps que no entenc les metàfores de pesca. Encara tenim dia per carpe. Descarregant codi d'anul·lació. Redissenyant. Virtualitzant. Tallant. Soldant. Forjant. Cablejant. Ajudant. Provant. Volador 2! Ara amb bales! Oh. Una vegada vaig somiar una bogeria així! No faig res! Demanar perdó. Sobretot a tu, Sam. Però tinc un pla. Aquí tinc un codi d'anul·lació. Volaré fins al centre de la tempesta, l'endollaré a la màquina i l'apagaré per sempre mentre vosaltres evacueu l'illa amb llesques de pa. La culpa és seva! Agafeu-lo! És allà! Agafeu-lo! Agafem-ho! Vinga, gronxeu-te el cotxe! Vinga, gronxeu-te el cotxe! És nostre! Alto! Aquest embolic és culpa nostra! Jo ni tan sols he protegit el meu fill! No estic tan empipat amb en Flint com vosaltres! De fet, quan baixi del cotxe, li penso clavar una bufetada! És veritat que el menjar l'ha creat ell, però el menú li han demanat nosaltres! I ara, vulguem o no, ens toca pagar el compte! Gràcies, Erra. Ai! Perdó. No passa res. Tothom a construir barques! Sí! Vinga amb tu. Necessites algú que et guiï enmig de la tempesta. No et puc deixar sol. Ai, Sam, em sap un greu. Però què fas? Em pensava que... No! D'acord. Necessites un copilot. També ets pilot? Sí. I, a més, físic nuclear. De debò? No, és broma. També sóc humorista. Vinga, doncs, som-hi! Jo també vinc! Bren, no cal. No, sí que cal. Sempre he viscut de la meva fama des que era una criatura. Però només era una il·lusió. Potser allà dalt descobriré qui sóc de debò. El cotxe ja va molt ple, ho sento. Visca! Fred! Molt bé. Bona sort, Phil. Manny, posa els aixugavidres! Flynn, hi ha una acumulació massiva de gastroprecipitació al voltant de la màquina. Gairebé és com si fos... dins d'una mandonguilla gegant. Per dalt entra aigua i per baix surt un huracà de menjar. Sort que porto bolquers! És impossible! Potser és que n'ha mutat l'estructura molecular i ara és supermenjar! Modificat genèticament per protegir el Flissom of the Fur! Vinga! Ha anat d'un pèl! Imagineu-vos que perdem el codi d'anul·lació! Articles de pesca, Tim. Ara! Com va això, bé? M'hauries de fer un favor, en depèn el destí del planeta. El que vulguis, capità. Què necessites? Que vagis a l'ordinador del laboratori i m'enviïs un arxiu per correu electrònic al mòbil. D'acord. Vols que condueixi jo? Sí, sisplau. En saps molt més que jo? Sí. A veure, ho farem així. La Sam i jo entrarem a la mandonguilla per aquest conducte que ens portarà directament al Flusmerfer. Manny, tu i l'Steve us quedareu al cotxe. No, et tiris esprai a la boca. Quan el meu pare ens enviï el codi d'anul·lació, destruirem la màquina i ens trobarem aquí, al conducte de respiració West, i... quan falta perquè es destrueixi el món? Uns 20 minuts. Doncs just abans! I jo què? Què em toca fer? Tu pots ser el president del seient del darrere. Oh. Obre l'escotilla! Posa el cotxe cap per avall! Vinga! Les dames primer? No? D'acord. Espereu-me! Si mantenim el rumb constant, arribarem directament al darrere! Som en una mena de conducte de ventilació. Però si anem per aquí, el Flumbledorfer ha de ser el final d'aquesta galeria. Bren, surt del pastís. Com dius? Benvingut, Flynn. És oli per fregir. Para! Molt bé, a veure, al monitor hi ha un arxiu que es diu codi d'anul·lació. Com? Què? Porta'l a la finestra del programa de correu. Posa-hi el teu nom i clica envia. Quina finestra? Escolta! Veus una cosa que sembla un full de paper? Arrossega-ho amb el ratolí. Que arrossegui? Arrossega-ho! Que arrossego! Arrossega-ho! No s'arrossega! Arrossega-ho per l'escriptori! No ha servit de res. Esclar que no. Saps què? Vinga, vinga, vinga, vinga! I seu, cara! Correu el pa! Se'ns s'acaba el temps! Farem tirat! Va, va, va, va! Ens en sortirem! Va, va, de pressa! Molt bé, així m'agrada! Tothom cap al moll! Espereu-vos! Espereu-vos! Tinc un anunci important! Adéu, babaus! Iuhu! Bon viatge! I bon apetit! Els ous. Doncs mira, jo els trobo bufons. Aquest se m'ha costat i sembla... S'han menjat en Pren! Pare, uns pollastres antropòfags em tenen rodejat. Si no ens tornem a veure, gràcies per voler-me redreçar. Al final, però, he après la lliça una mica tard. En fi, adéu. Pare! Torna'm el mòbil! Molt bé, pollastre Bren. Et felicito. Correu, correu, correu, correu! Ha de ser el monstre aquest! És torró de cacauet. Si el toquem, ens agafarà un xoc anafilàctic a tots dos. No és veritat que tingui al·lèrgia als cacauets, només. Ho vaig dir per caure't bé. Et pensaves que ser al·lèrgic et faria més atractiu? Riga-di-riga. Amb extra de mostassa. Avui s'acaba el món. No, demà. Tenia raó, jo! Tackleman! Sí, és Tackleman! Està a punt d'esclafar-vos una panotxa gegant. La tempesta de menjar presenta un comportament insòlid. Ha atacat primer els monuments més famosos i ara s'estén de pressa cap a la resta del... Què ha passat? Correu, vinga! Quan hagi connectat el mòbil al Flusum de Fur i l'hagi destruït, estiraré la pega dolça dues vegades i tu m'estiraràs cap amunt, d'acord? Molt bé! Porta't la Sam i que li posin una injecció per l'al·lèrgia! Un moment! Què? Deixa'm anar. No et penso deixar anar! Et quedaràs aquí sense poder sortir! No m'agrada gaire la idea. Vine amb nosaltres, tornarem a començar. Viurem sota terra, ens vestirem amb cansalada! No m'acaba de fer el pes, què vols que t'hi digui? A mi sí, si em serveix per no perdre. Mira, m'agrada, saps? Com? Com a amic? No, que et trobo atractiu. Jo també. A tu, vull dir. Adéu, Sam! Flint, no! No! Aguanta, Sam! El doctor Benny té un medicament per desinflar-te la cara! Cogombrets. Remolatges. Bla-bla-bla-bla-bla-bla-blàtans. Maduixars. Thank you. Esperant, llançant. Esperant. Saltant! Ho sento, col·lega. La cuina està tancada. Pare! No! I en Flynn. Ho sento. Oh. El seu fill era un gran home. Tires la canya i si no està recta, doncs... Voleu fer el favor? Estic orgullós de tu. I no m'acabo de creure que un home tan normal com jo pugui tenir un fill tan extraordinari com tu. Tens talent i ets absolutament únic. I tens un laboratori al·lucinant. La teva mare sempre va saber que arribaries lluny. I si encara fos viva, ens diria... Ja us ho deia jo. Mira, quan em tregui aquesta cosa i et deixi anar una metàfora de pesca, que sàpigues que la metàfora vol dir... Que estimo el meu fill. Jo també t'estimo, pare. Per on anàvem? Estaves a punt de fer-me un petó. I tu també, Me'n volies fer un? Per què no ho compraves? És que no ho vull intentar i que em tornis a donar carbassa, no... No ho he acabat de pair bé, això.